امروز در آخرین جمعه ماه شعبان معظم قرار داریم. ماهی که به قول کسانی که از معنویت و بصیرت برخوردارند و کسانی که چشمهای قلوب و دلهایشان همچنان حقایق اشیا را میبینند و درک میکنند که چشم و انوار ماه مبارک رمضان که از اول با گذشت شبها و روزهای شعبان این انوار ماه رمضانی زونی حرکت می کنند، یعنی هر چند که ماه رمضان نزدیکتر می رسد یا به تعبیر روزها و شبهای شعبان پشت سر می رود به سوی رمضان، زمان نزدیکتر می شود، نور و برکات رمضان هم بیشتر مجلاتر و ظاهرتر و نور افشانی می کند. در پانزدهم شعبان که شب براءت نام دارد و خیلی از مجرمانی که در این شب به خودسازی مشغول می شوند و با توبه و رجوع به طرف خداوند متعال از گذشته ناب سامان خود به درگاه مرزش گناهان را از من طلب کند تا من او را مورد مغفرت قرار بدهم. آیا کسی هست که از فقر و تنگ دستی و ناداری می نالد فریاد کند رزق فراخ و برکت روزی از من بخواهد تا من به او روزی فراوان بدهم؟ آیا مجرمی هست که مرتکب جرم گناه ضایع کردن حقوق من یا حقوق بندگان من شده است در گذشته و توبه کند تا من او را ببخشم؟ شبی چنین در هفت آسمان به رحمت باز تو نیز یک نفسی ای پسر به حق در باز، مگو که شب به عبادت چگونه روز شود محب را ننماید شب وصال دراز. میگویند که عبدالله ابن مبارک یا کسی دیگر، من ابن مبارک دیدم در کتابها رحمهم الله، یا کسی دیگر که در دوران جوانی که هنوز اصلاح نشده بود، هنوز به سوی خدا زیاد مایل نبود، با کسی عشق میورزید، معشوقش قرار گذاشت که شب در فلان جای فلان شهر خراسان شب هنگام برای وصال با او، برای یک جا شدن با او می آید، ایشان در اون قرارگاه سرپا استاده، از ابتدای اون موعد تا انتها به سوی راه معشوق و دوست خود نگاه می کرد که جمال و زیبایی و روی او اذان صبح از اون حالت استغراقی که در محبت محبوب مجازی و دنیوی داشت او را متوجه به خود ساخت. وقتی که متوجه شد چه میبیند؟ متوجه میشود که تمام سر تا پای او را برف فرا گرفته است. اون شب سردی بود، برف میآمد، برف میریخت، برف در تمام قسمت های بدن او را فرا گرفته بود. و وقتی که صبح شد نفس خود را ملامت کرد، گفت ای ابن مبارک، اگر این همه زمان و مدت را، این طول شب را در انتظار لقاء الله، در انتظار رحمت های خدا، در انتظار عفو و لطف و کرم و وصال با خدا اگر می گذراندی، تو از نیکان و مخلصان و بزرگان مقربان درگاه خدا قرار گرفته بودی. اما حیف که چنین شب طولانی و با پر سرمایی را در عشق مجازی یک انسانی به سر بردی و هیچ چیزی هم به دستت نیامد و به تو هیچ چیزی نرسید. میگویند که در اون صبح رفت و توبه صادقان انجام داد و اش پذیرفته شد و انسانی برجسته قرار گرفت که امروز در تاریخ اولیاء خدا، اولیاء الرحمن، نام ایشان ثبت شده است. سعدی می فرماید که انسان ممکن است بگوید که من شب براءت را تا صبح، شب قدر را تا صبح چگونه می توانم بیدار باشم؟ نمونه هایش امروز موجوده. نگهبان یک شرکتی، مؤسسه نگهبان یک اداره، از شب تر شب تا صبح بیدار است و از ترس این که مبادا یک مسئولی، یک کسی که بیداری و حاضری من شک می کند نرسد در حالی که مرا در عالم خواب ببیند، از ترس این نگهبانی درست انجام میده، به خاطر چند قران پولی که به خاطر اون شب به دستش میرسد تا صبح بیدار است، از ترس اون مواظبتی که مسئولان میکنند و از ترس اینکه حقوقش مقدار کم نشود. به خاطر چند سنار پول وقتی که انسان میتواند شبی از سر شب تا صبح را بیدار باشد، چرا نمیتواند بیدار شود؟ به خاطر اون فضلی، عنایتی، رحمتی، مغفرتی، آمرزش گناهان سالهایی که بر دوش خود این بارهای سنگین را گرفته و از سختی و سنگینی این بارها پشتش خم شده است. از اون طرف خدا اعلام میکند هل من سائل فاعطیه، آیا کسی هست از من بخواهد تا من به او بدهم آنچه را که میخواهد؟ آیا هل من مسترزق فارزقه، آیا از من کسی هست که رزق طلب کند تا من به او رزق فراوان بدهم؟ هل مستغفر فاغفره، اغفر له، آیا مغفرت خواهی هست در این پاسهای شب براءت تا من گناهانش را بیامرزم؟ در این شب نیمه شعبان حضرت میرزا جان جانان مظهر شهید رحمت الله علیه می فرماید که انوار ماه رمضان چنان به نظر می رسد که گویی که ماه 14 شبه شده است، همچنان که ماه به تدریج از شب اول تا شب دوم، سوم، چهارم نورش، وضعیتش به صورت ارتقا پیش می رود تا اینکه در شب 14، در شبهای 15 و 14 به تعبیر عربی بدر تم می شود، گردا گرد او یک پارچه نور قرار می گیرد و تمام این عالم را با نور خود درخشان و روشن می سازد. ماه مبارک رمضان هم وقتی که 15 روز 14 روز دیگر می ماند به طلوع ماه و هلال رمضان مبارک، در نیمه شعبان به صورت ماه کامل 14-15 شبه انوارش را اهل عرفان با چشمان سر مشاهده می کنند، با چشمان قلب مشاهده می کنند. لذا ماه شعبان تلیعه و مقدمه پیشتاز ماه رمضان از این جهت بود که عرض شد که در روایات آمده است این دعا را می فرمودند: اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. وقتی که ماه شب اول رجب ظاهر می شد، نیکان و برجستگان درگاه الهی، خاصان دربار خداوند متعال، انبیاء عظام، اولیاء کرام، اصحاب عظام، اهل بیت کرام دست به دعا می شدن: پروردگارا در این ماه رجب برای ما برکتهای خود را به سوی ما متوجه بگردان و همچنین در ماه شعبان پشت سران و ما را به ماه مبارک رمضان برسان. دعا می کردن: اللهم سلمنی لرمضان و سلم رمضان لنا یا منا. پروردگارا ما را به خاطر رسیدن لحظات پربار رمضان سلامت نگهدار و رمضان را هم از دست ما سالم نگهدار. یعنی طوری نباشه که ما توفیق دریافت ماه مبارک رمضان را حاصل بکنیم اما با بی قدری و نشناختن منزلت رمضان و با بی احترامی نسبت، بی تعظیمی نسبت به لحظات ماه مبارک رمضان از فیوز و برکات این ماه محروم بمانیم. لذا رمضان مبارک را از اینکه ما بگو دست برد غلط بزنیم، رفتار بد انجام بدهیم، قدرش را ندانیم، توجه به لحظات و ساعات پر خیر و پر بار او نکنیم، از این موضوع هم ما را حفاظت بفرما. رمضانی سالم، رمضانی محفوظ از گناهان ما، برخورد بد ما نصیب ما بگردان. رمضانی باشد که ما آن را با طاعت و عبادت از ابتدا تا انتها شب و روز شبها و روزهایش را با عباداتی که در بارگاه تو مورد قبول هست، بهترین عبادات هستند، به ما توفیق عطا بفرما. این دعا را قبل از حلول ماه مبارک رمضان می کردن همیشه صالحین، پیامبر علیه السلام و پیروان راستین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. الان خدا را سپاس گذاریم که تا به حال من و شما را سلامت نگه داشته است و در 27 روز ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری برابر با 7 مرداد ماه سال 1390 هجری شمسی قرار گرفته ایم و این ایام اواخر ماه شعبان بشارت دهنده حلول نزدیک و قریبی ماه مبارک رمضان برای بندگان خدا هستند. خوشا به حالی که با این خبر و با شنیدن و فهمیدن این موضوع که من در آخرین روزهای شعبان قرار دارم و ماه مبارک رمضان سایش بر روی ما، بر سر ما انداخته است، خوشحال است و در تدارک اعمالی هست که ماه مبارک رمضان گذشته های ناقص، گذشته های پرعیب عمر یک ساله اش را جبران بکند و انسان می تواند با قدردانی و استقبال خوب از ماه مبارک رمضان گذشته های که کم بود آورده است، کم آورده است، آنها را با اعمال نیک، با روزه های فریضه ماه مبارک رمضان، با قیام نمازهای نافله و سنتهای تأکید شده رسول خدا علیه السلام در شبهای رمضان به عنوان نمازهای تراویح، زندگی به بعد داده خود را دوباره جبران کند و اصلاح بکند و زندگی نوینی برای خود بسازد که مایه افتخار ملائک باشد. در حدیث وارد شده است که در شبهای رمضان فرشتگانی که هیچ وقت در طول سال جز رمضان بر زمین نمی آیند، مقام اونها اینقدر بالاست که آنها در غیر از ماه رمضان به سوی زمین فرود نمی آیند، در شبهای رمضان از خدای ذوالجلال اجازه می یابند، اذن می گیرند که پروردگارا به ما اجازه عطا کن تا ما در نمازهای شب، نمازهای تراویح امتان جناب رسول خدا علیه التحیت و السلام شرکت کنیم و از فیوزات و برکاتی که بر اونها از سوی تو نازل می شود ما هم شرکت داشته باشیم. این ملائکه از مقام بسیار بلندی که نامش حضیرت القدس، از مقام حضیرت القدس فرود می آیند با اذن الهی و در صفهای جماعت مؤمنین در نمازهای تراویح شرکت می کنند و بر دعاهای اونها آمین می گویند. هر کسی که قسمتی از جسم این ملائک با او لمس پیدا بکند مغفرت می شود، هر کسی که اینها بر دعاش آمین بگویند دعاها مستجاب می شود. این سعادتی است که برای این امت، امتان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خداوند متعال مورد عنایت قرار داده است و رسول اکرم علیه الصلاه و السلام طبق روایت معروفه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه به صحابه قبل از حلول اولین لحظات ماه مبارک رمضان آمد رمضان را تبریک می گفت، آمد رمضان را بشارت میداد، اهمیت رمضان را برای صحابه بیان می فرمود، تذکر میداد، یادآوری می فرمود تا خدای ناکرده کوچکترین لحظه ای از همان شروع ماه مبارک رمضان از دست نرود، قضا نشود، فوت نگردد. مسلمان باید تمام لحظات عمر خود را محاسبه کند و همه لحظات عمر را صرف کند که از آلودگی ها، از گناهان، از زشتی ها پاک نگه دارد و سعی کند که در هر لحظه عمر خود کارهای مفید و مثبتی را که برای دین و دنیای او سودمند باشند انجام بدهد. لذا پیامبر رحمت، نبی رحمت، رحمت للعالمین صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در همیشه در حیات مبارک خودش در آخرین ایام ماه شعبان قیام می فرمود، خطبه می خواند، ایراد سخن می کرد، سخنرانی می فرمود و یاران خودش را از آمدن ماه مبارک رمضان و از برکات رمضان، از فضائل رمضان، از خوبی های رمضان، خیر و برکات رمضان آگاه می فرمود و با آنها هشدار می داد. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه می فرماید که در آخرین روز یکی از ماهای شعبان پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم در میان ما به عنوان خطیب و سخنران قیام فرمود و ارشاد فرمود که یا ایها الناس قد ازلکم شهر عظیم، ای مردم بر شما سایه افکن شده است، سایه انداخته است، ماهی بسیار با عظمت، ماهی بسیار بزرگ. در عربی کلمه شهرون با این تنوین زمه خود به خود نشانگر عظمت ماه هست. شهرون وقتی میگویند بدون این که عظیم گفته میشد، شهرون کافی بود برای بیان عظمت این ماه، یعنی ماه بسیار بزرگی بر شما سایه اش را افکنده است و نزدیک سر شما رسیده است. باز حضرت به این اکتفا نفرمود، این عظمت را چندان برابر با تصریح به کلمه عظیمون، اون عظیمون هم با تنوین تنکیر ذمه آمده است. ماهی بزرگ و ماهی بسیار با عظمت، بسیار بسیار با عظمت. باز می فرماد مبارکون، نه تنها عظمت دارد که پر از انواع و اقسام برکت هاست. این ماه بر شما سایه انداخته است. ای مسلمین، آگاه و مواظب باشید، آمادگی داشته باشید برای استقبال این ماه با عظمت. شهرون فیه لیلتون خیر من الف شهر، این چنان ماهی با عظمت هست که در میان این ماه یک شبی وجود دارد که فضیلت و عظمت عبادت در همین یک شب از هزار ماه هم افضل و بیشتر و پر اجرتر با ثوابتر هستش. شهر جعل الله صیامه فریضه، ماهی است که خدای ذوالجلال خداوند متعال روزه این ماه را فرض، واجب بزرگ دینی بر ذمه هر مسلمان مکلف که معذور شرعی نباشد قرار داده است. و قیام لیله، یا قیام لیله تطوع، حضرت می فرماد که خداوند قیام نماز تراویح و بیداری این شب را برای ادای نماز تراویح خداوند متعال یک عبادت بزرگی برای مسلمانان و امتان من، امتیان من قرار داده است. هر کس در این ماه، من تقرب فیه بخصلت، هر کس در این ماه با یک عمل نیک و عمل صالح به سوی خدا نزدیکی بجوید، عمل صالحی را برای رضای خدا انجام بدهد، خداوند متعال جل شانه ثواب یک فرض را به او میدهد. کسی عبادت نفلی انجام بدهد در این ماه، یه نفلی را، یک عملی که در ماهای دیگر به منزله مستحبی و نوافل است، اگر در این ماه انجام بدهد ثواب یک فریضه را، فرض را به دست می آورد. یعنی اعمال در این ماه مضاعفه، اعمال در این ماه قدر پیدا می کنند، دارای درجات و منزلت می شوند که یک نفلی جایگاه فرضی را میگیرد. هر کسی یک فرضی را در این ماه انجام بدهد، خداوند متعال ثواب 70 فرض را به او عطا میفرماید. و هو شهر الصبر، این ماه ماه صبر، یعنی روزه صبر کردن بر نخوردن غذا، ننوشیدن آب و عدم ارتفاق و استفاده از آنچه که در غیر این ماه نفس انسان به آنها احتیاج دارد و نفس مطالبه می کند، غذا می خواهد، آب می طلبد و مطالب کارهای دیگری هست که مورد پسند نفس هستند. مؤمنانی که این آرزوهای نفسانی را در روزهای ماه رمضان از طلوع بامداد تا غروب خورشید اینها را جلوگیری میکنند، هرچند که نفس به این چیزها رغبت پیدا کند، اما اینها مؤمنین جلو نفس را میگیرند، حرف به حرف نفس کار نمیکنند، بلکه اینجا تابع حرف خدا، فرمان الهی هستند. در این معنا اونها به عنوان انسانهای صابر هستند، فبشر الصابرین، و اهل صبر و صابران را پیغمبر علیه السلام باید خوشخبری بدهد که چه پاداش های خوبی دارند. هر کس اینجا بر گرسنگی صبر کند، بر تشنگی صبر کند، بر آنچه که نفس انسان تقاضا می کند برآورده نکند، بلکه دستور خدا را در روزه گرفتن، نخوردن، نیاشامیدن و سایر امور در این مدت روزه، چشم و گوش و هوش و دست و پا و اعضا و جوارح بدن را از آلوده شدن به گناهان و معصیت هایی که از اینا امکان دارد سرزند حفاظت می کند. این یک بزرگترین صبریه. صبر چندین قسم است و یک نوع صبر، صبر عن المعصیته که بزرگترین نوع صبره. این که انسان خود را از گناهان حفاظت کند، به سوی گناهانی که نفس سرکش مطالبه می کند به اونها نرود، اعتنا نکند و اونها را ترک بدهد، این بزرگترین نوع صبر که در طاعت خدا زندگی را میگذراند. الله عزوجلال جل شانو لذا به این خاطر ماه رمضان را شهر الصبر، ماه صبر نامگذاری فرموده. و صبر و ثوابه الجنه. در ادامه حدیث می فرماد که صبر، ثواب صبر، مجازات صبر و پاداش صبر که خدا تعالی به این گونه بندگان میداد، پاداشش بهشت. الصوم لی و انا اجزی به. در روایت دیگری آمده روزه را بنده به خاطر رضای من میگیرد و من خودم به روزداران پاداش میدهم، مزد میدهم. یعنی مزد روزدار به اندازی زیاده، به حدی زیاده که ملائکه‌ای که اعمال نیک را می نویسند، محاسبه می کنند، اندازه می کنند، از عهده اونها بیرونه، اونها نمی توانند پاداش صبر را محاسبه بکنند. الصوم لی و انا اجزی به او کما قال. روزه به خاطر منه، مؤمن به خاطر رضای الله روزه می گیرد و من خودم پاداش او را به مؤمنان خواهم داد. و شهر المواسات. ماه رمضان ماه مواسات. مواسات ممانع گمخار بودن دیگران. در ماه رمضان اونهایی که در غیر رمضان همیشه پرخوری می کردن، غذا می خوردن، اونها تلخیه گرسنگی و تشنگی را درک نمی کردن، اون بندگان ناداری، فقرا، مساکینی که به علت نادار بودن چه بسا روزها شبهایی را به حالت گرسنگی می گذراندن، به حالت تشنگی می گذراندن، با محرومیت به سر می بردن. ماه رمضان، روزه رمضان انسانهای ثروتمند را، حتی اون مؤمنانی که با ثروتی که دارن همه چیز در خانه دارن، اما به دستور خداوند متعال از بامداد تا غروب دهن را بستند، طعم غذا را نمی چشند و آب نمی نوشند. اینها یک دفعه متوجه می شوند که سبحان الله، ما که تمام 11 ماه می خوردیم شب و روز و براحت می گشتیم و می خوابیدیم، به فکر کسانی که نادارند، کم داشتند، بعضی ایام را، بعضی شبها را، بعضی وعده ها را با گرسنگی می گذراندند و می خوابند میدن، بچه هایشان آه و ناله و فریاد داشتند. به فکر این گونه افراد جامعه نبودیم. در ماه رمضان به فکر اونها متوجه می شوند و توجه می کنند که در جامعه اون افرادی که کم داشتن در طول این چندین ماه، 11 ماه یا نداشتن، اینها با چه مشقت و سختی گذراندن، اینها به خود می آیند، احساس مسئولیت می کنند که چرا ما به فکر اینها نبودیم. از این به بعد خود ما که برای یک ماه، برای یک فاصله مخصوصی از صبح تا غروب، ما با توجه به روزه احساس میکنیم که چقدر بر ما سخت میگذرد این حکم الهی را اجرا کردن و روزه گرفتن. باید از این بعد تعهد میدهند با نفس خود، به وجدان خود متعهد میشوند که به فکر فقرا باشند، به فکر انسانهای نادار و کم دسترس و ضعفا باشند. این ماه حس گمخاری و بیداری را در انسانها به وجود می آورد و اونها را نسبت به حقوق همساده های ضعیف، همشهریان ضعیف، شهروندان نادار می اندازد و متوجه می کند. و شهر یزاد و بیها رزق المؤمن. می فرماید که در این ماه رزق مؤمنان اضافه می شود. خداوند رزق مؤمنان را در این ماه به برکت این ماه ازدیاد می بخشد، اضافه می فرماید. در رزق اونها خدا برکت پیدا می کند. و این صبری که اونها انجام می دهند در مقابل تقاضاهای نفسانی و شیطانی برای خوردن روزه، نفس می گوید روزه بخور، روزه نگیر، و کارهایی که در گذشته انجام میدادی انجام بده، اما مؤمن چکار میکند؟ این اسب سرکش و توسن سرکش را، لگامش را محکم میگیرد و میگوید که نخیر، دستور خدای من هست، 11 ماه بس است که من خوردم نوشیدم، چه فایده بردم، چه استفاده کردم؟ اگر هر استفاده ای داشت که من در 11 ماه حاصل کردم، حالا در این 1 ماه هم تزکیه نفس، هم تربیت بدن، هم اصلاح باطن، هم اصلاح ظاهر، که الان بهترین روش برای حفاظت و سلامت بدن انسان آنچه پزشکان تاکید میکنند رژیم غذایی است، کم خوردن، پرهیز کردن از پرخوری و ترک غذا است که نتیجه است، یکی از نتایجش سلامت بدن انسانه. ولی در حدیث می فرماد این صبر نتیجه بسیار ارزشمندی که نام آن را شنیده در قرآن، چقدر تعریف شده و تفصیلاتش در احادیث آمده است، یعنی بهشت برین این پاداش صابرانی هست که بر ناملائمات نفسانی که نفس احساس میکند در این ماه صبر میکنند، چشم خود را از گناه حفاظت میکنند، زبان خود را از دروغ گفتن نگهداری میکنند، گوشها را از گوش دادن دروغ و غیبت و زبان خود را از غیبت کردن دیگران، تهمت زدن به دیگران نگهداری میکنند، دست و پای خود را از کارهای خلاف رضای خدا حفظ میکنند، گویی که عملا تمام وجود آنها از گناه روزه هست و ترک گناه را اختیار میکنند، و شکی نیست که این گونه انسان ها پاداش بهشت برین را به دست خواهند آورد. کسی که در این ماه برای یک روزه دار موقع غروب آفتاب افطاری براش فراهم بکند، به او افطاری بدهد، خدای ذوالجلال در عوض گناهانش را میبخشد، گناهان او را مغفرت میکند و گردن او را از آتش جهنم آزاد میفرماید. و همان اندازه ثوابی که به روزدار خداوند متعال عطا فرموده، به این افطار دهنده، افطاری دهنده که به اون روزدار افطاری میدهد و افطاریش را فراهم میکند، خداوند متعال همین قدر ثواب به این شخص هم میدهد، بدون اینکه از ثواب روزدار چیزی کم کند. ما گاهی بعضی روزداران میبینیم وقتی کسی از طرف خود خرمایی سر سفره میگذارد، تعارف میکند با این خرمای من روزه را افطار کن، میگه نه خیر، من خرمای خودم را میخورم. اون بیچاره خیال میکند که از ثواب من چیزی کم میشود اگر من خرمای این را بخورم، ولی نمیداند که خداوند متعال در این ماه عنایاتش را عام فرموده برای همه و همه را مورد نوازش قرار میدهد. انسان هایی که میفهمند افطاری که خود آوردند به دیگران میدهند، خودشان از دیگران میخورند تا به او هم ثواب از جانب خداوند متعال برسد. صحابه کرام وقتی که این برکت و این همه ثواب را برای افطاری دادن به یه روزدار شنیدند از پیغمبر، اونا فکر چی کردند؟ فکر کردند که شاید این ثواب به کسی داده می شود که افطاری منظم و تشریفاتی و برنجی، گوشتی، پلوی، چیزی برای روزدار بدهد که این همه ثواب به او می رسد. عرض کردند یا رسول الله، همه ما که این توان را نداریم، خود ما در منوا فقرا هست، ما این توان را که همچین ثوابی را با افطاری دادن یه روزدار به دست بیاوریم، این امکانات را نداریم. حضرت فرمودند که شما چی خیال میکنید که بعد گوسپندی سر ببرید و افطاری بدهید این ثواب را حاصل میکنید؟ یا مثلا تشریفات خاصی، تدارکات خاصی برای افطاری بگیرید تا این ثواب حاصل بکنید؟ نه خیر، لطف خدا به اندازه توان هر انسانی شامل حال او خواهد بود. اگر شخصی توانش فقط 1 لیوان دوغ هست که به یه روزداری بدهد و به او افطاری بدهد تا روزه را با اون لیوان 1 پیاله دوغ افطار بکند، یا یه مقدار شیری از انواع دیگر مثل ماستی مثلا یا یه دانه خرمایی، یا حتی اگر اینها را ندارد یه لیوان آب خالص که در اختیار او است، همین را تقدیم یه روزدار میکند که من بنده خدا جز این چیزی ندارم و روزه او را بوسیله این آب در موقع غروب افطاری روزه افطار میکند و به او تحویل میدهد، خداوند این ثواب را بر حسب توان و اخلاص او، همین ثواب بزرگ را، چندین ثواب را که در افطاری دادن بیان شد، به این شخص هم عطا خواهد فرمود. باز حضرت صلی الله علیه و آله و سلم توصیه های فرمودن، این ماه فرمودن ماهی هست که انسان ها نسبت به هم دیگر باید رحمت و رأفت خاصی داشته باشند و ماهی است که اولین بخش این ماه، ماه بخش نزول رحمت های خداست و هر کسی که وسط این ماه بخش نزول مغفرت الهی برای گنهگاران، این انسان وقتی که ابتدا روزه گرفت آمادگی پیدا کرد شایسته مغفرت ها و آمرزش ها و انواع بخشش های خدا قرار گرفت، بخشش های الهی به سرازیر خواهند شد و آخرین قسمت این ماه قسمتی است که گردن های زیادی را خدای تعالی از اونها که مستحق و اسیر جهنم بودند به اعتبار اعمال بعد، خدا اونها را از آتش دوزخ آزادی می بخشد و آزاد می فرماید. انشاءالله که همه ما مشمول این نعمت های الهی بوده باشیم ان شاء الله. باز می فرماید که هر کسی که مملوک خود، از مملوک کسی کارمندی دارد، کارگری دارد که برای او کار میکند، باید همچنان که خدا مهربانی خاص میکند در این ماه برای بندگان خود خیلی بارهای گناه را از گردن گناهگاران دور می فرماید، شما هم مهربان باشید نسبت به زیر دستان خود، نسبت به کارگران خود، یک بخش از کار اونها را معاف کنید. قبلا 8 ساعت کار می گرفتید از یک کارگر، باید 1 ساعت حداقل، 2 ساعت، 1 ساعت از او در ماه رمضان به خاطر روزدار بودنش کم کنید و بگویید که شما قبلا مثلا تا فلان ساعت کار می کردید، حالا 1 ساعت کمتر کار بکنید. و کسی که از مملوک خود، از زیر دست خود، از کارگر خود تخفیف قائل باشد، به او تخفیف بدهد در کار او، خداوند متعال جل شانه هم در عوض او را از آتش دوزخ آزاد می فرماید و تاکید می کند در آخر این روایت که به روایت حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه از حضرت نقل شده است، می فرماید که در این ماه 4 خصلت را، 4 عادت را، 4 عبادت را با کثرت و فراوانی انجام بدید. از میان این 4 چیز 2 چیز هست که بر سر اینا شما خدا را از خود راضی نگه می‌دارید، 2 چیز دیگر هست که خود شما به اونها خیلی نیازمند هستید. اونها که شما به اونها نیازمندید، یکی نجات از جهنمه، دوم رفتن به بهشت. کی هست که به بهشت نیاز نداره؟ کسی میتونه دست بالا کنه که من نیازی به بهشت ندارم؟ نخیر. کی هست که نیاز به آزاد شدن و رستگار شدن از آتش و عذاب مهیب جهنم ندارد؟ همه به این نیاز مندن. همه انبیا و صالحین فریاد سر میدادن اللهم نجنا من النار و ادخلنا الجنة مع الابرار. برای این است که در وسط نمازهای تراویح حداقل اینا وقتی سلام میگردانند این دعا را بخواند، خدایا ما را از جهنم نجات بده و ما را با نیکان بندگان صالح و ابرار در بهشت برین داخل بفرما. اگر عربی ها را بلد نیست، به زبان بلوچی خودش، فارسی خودش، به زبانی که میداند، به زبان مادری خود دعا بکند. خدا خالق همه زبانها و همه زبانها را میفهمد. 2 چیزی که شما به وسیله اونها که به کثرت انجام میدید در ماه رمضان خدای خود را از خود راضی نگه میدارید، یکی این است که شما به کثرت لا اله الا الله ذکر کنید. افضل الذکر لا اله الا الله. لا اله الا الله را ببین تعلیمی فرمود که خیلی ساده، خیلی واضح، خیلی آسان، بدون مشکل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، بجز خدای برحق هیچ معبود برحق دیگری وجود ندارد. نصف کلمه هست، کلمه کامل لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اما می فرماد که لا اله الا الله نصف این کلمه را به کسرت خیلی زیاد ذکر کنید، ورد کنید، یک تسبیح یعنی 100 بار، دو تسبیح، سه تسبیح، 500 بار، 1000 بار، هر چه توانستید لا اله الا الله بخوانید. اساس دین، بنیاد دین لا اله الا الله است. خدای ذوالجلال هم از شما راضی می شود. می توانید با زیاد خواندن این کلمه شریفه شما رب خود را از خود راضی نگه دارید. و دوم که خدای شما از شما راضی می شود استغفار خواندنه. استغفر الله، استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه، یا حداقل استغفر الله، یعنی من از خدای از تو مغفرت طلب میکنم، آمرزش میخوام، بخشش میخوام، خطا کردم، اشتباه کردم در زندگی، حالا به بارگاه تو رجوع کردم، مرا مورد آمرزش، بخشش، عفو، کرم و معافی قرار بده، من عفو کن. خداوند متعال این توفیقات را به ما شما عنایت بفرماید. و در این ماه با عظمتی که ما شما داریم انشاءالله استقبالش میکنیم، خداوند متعال ما را جزو انسانان خوب، پاک شده و هزاران بار بهتر از گذشته قرار بدهد. انسان میتواند با پاسداری ارزش ماه مبارک رمضان جزو فرشتگان قرار بگیرد، بلکه چه بسا انسان هایی که در رتبه و مقام و قدردانی این ماه در دعاها و عبادت های مؤمنین و قدردانان شبهای قدر شرکت می کنند، چه مقامی از این مقام برای امتان رسول خدا صلی الله علیه وسلم بالاتر باید باشد. و خداوند درهای رحمت را بر بندگانش باز می کند. امیدواریم که خداوند ما را جزء انسانان قدردان و کسانی که متوجه عظمت‌های این لحظات پربار زندگی که در سال یک بار بر ما دور میزند باشیم و قدردانی کنیم، با نماز، با روزه، با نوافل، با عبادات، انواع عبادات، با صدقات، با رسیدگی به وضعیت مساکین و فقرا و همدردی با هم نوعان خودمان، با رأفت و رحمت اسلامی برخورد کردن، با افطاری فراهم کردن برای روزداران، سحری فراهم کردن برای روزداران سعی بکنیم و تلاش بکنیم با تلاوت قرآن، که این ماه ماه نزول قرآنه، ماه قدسازی است، ماه پاکسازی خود هست، که انسان میتواند در این ماه با اندک عبادت نفس خود را چنان تزکیه کند که نفس انسانی در برابر فرشتگان چنان درخشش پیدا می کند که ملائک هم به همنشینی او در خود احساس نیاز می کنند. خداوند متعال این ایام پرباری را که نزدیک رسیده است و به حساب تقویم دوشنبه ماه رمضان نوشته شده است، حالا دوشنبه باشد یا سه‌شنبه باشد، خداوند متعال زندگی من شما را ادامه بدهد و از اول تا آخر این ماه مبارک به ما توفیق قدردانی کافی و وافی و کامل این ماه را با انواع و اقسام طاعات و عبادات و خیرات و مبرات نصیب من بگرداند. در رابطه با مسئله استهلال و رؤیت هلال، چون از لحاظ فقهی آنچه که در تقویم ها نوشته است قطعی نیست، یک بر اساس یک علمی هست که نوشته شده است و چند درصد احتمال خطا تویش هست، چنانکه این خطا در ماها و سالهای گذشته بارها ثابت هم شده است که خود مسئولین مثلا جلوتر ماه دیدن اعلام کردن، تقویم مثلا گفته بود فرداست، پس فرداست، فرداد ماه دیده شد، وقتی ماه رویت شد دیگه حرف تقویم باد میبره. و یا مثلا تا تقوی میگوید که دوشنبه هیچ کجای ایران، هیچ کجای دنیا مثلا ندیدن رویت نشد. تا رویت نشود خب باز ما روز بگیریم. کسی که میتواند بدون شک و تردید به نیت خالص نفل این یوم و شک روزه بگیرد اشکالی ندارد، اما نه این که من روزه میگیرم فردا را حالا رمضان شد رمضان باشه رمضان نبود بالاخره روزه نفلیه. این تو روزه گرفتن از دیدگاه اهل سنت درست نیست. کسانی روزه بگیرند که قطعا و یقینا با نیت نفل روزه میگیرند، روز شک را اگر بعدا ثابت شد که رمضان بوده خود به خود رمضان حساب میشود. و لذا در به اصطلاح هم شب یک شنبه که به تعبیر شنبه شب هست سعی بکنید استحلال کنید، ماه رمضان را نگاه بکنید، در ارتفاعات بروید، جاهای بلند، جاهایی که بین شما چشمه های شما و بین جایی که ماه دیده می شود طلوع می کند در افق غربی اون روز فاصله ای نباشد، نوری مزاحم شما نباشد، جای مناسبی را انتخاب بکنید از قبل و بعد از آخرین لحظات غروب آفتاب اونجا متمرکز بشید و بنشینید و همون جایی که خورشید غروب می کند همون دوربرها ماه را هم نگاه بکنید، برای اینکه خیلی از اهل حساب و دانشمندان هیئت محاسباتی را که به ما تحویل دادند اونها معتقدند که ماه رجب هم حسابش طبق تقویم درست بوده این امسال و ماه شعبان هم حسابش درسته و اونها حساب کردند که روز یک شنبه آینده پس فردا بعد از ظهر عصر خورشید 21 دقیقه جلوتر از ماه غروب میکنه، یعنی ماه بعد از غروب خورشید 21 دقیقه در افق غربی وجود داره، اما احتمال دیدنش رویتش چون خیلی پایین هست باریک هست و یه مقدار اشعه و نور افق جلوگیری میکنه از اینکه هر چشمی بتونه ببینه، ممکن است با چشم مسلح با دوربین یا انسانهایی که خدای تعالی قدرت دوربینی در چشمهایشان تیزبینی قرار داده اگر دقت بکنند و اون موضع را دقیق نگاه بکنند. بعضیا بعدن میگویند که ما شب دوم که ماه را میبینند بلنده میگن ما که اون طرف نگاه کردیم، ما اینجا ظاهره. به هر حال اون مکان را جای به اصطلاح طلوع و ظاهر شدن ماه را نشان کنند، دوربر همون جایی که خورشید غروب میکنه ماه را هم چپ یا راست نگاه بکنن، شاید خداوند متعال این فرج را بیاره که ما یک روز زودتر به شرف ماه مبارک رمضان نائل بشیم انشاءالله. و به هر حال هم شب اگر چنانچه اون شب ظاهر نشد، یعنی ما روز یک شنبه در شب دوشنبه خیلی با دقت نگاه بکنیم، اگر از این جلوتر بقیه ماها را کنترل نکردیم حداقل این ماهی که دیگه فرض ما شما عبادت مهم دینی ما شما با او وابسته هست این را مد نظر قرار بدیم و جدیت کنیم در استحلال، یعنی نگاه کردن هلال ماه یک شبه رمضان در بعد از ظهر یک شنبه و سر شبه به اصطلاح دوشنبه شب دوشنبه هست عصر قبل از نماز مغرب کیف‌های متمرکز بشوند هر کجا و در ارتفاعات و جاهای مناسب که قابل رؤیت و دید هست اونجا خیلی با تلاش نگاه بکنند. اشکالی نداره در اون حضور شما که اونجا هستید مثلا نیم ساعت نماز مغرب را با تاخیر انجام بدهید. نماز مغرب قضا نمی شود، بازی مغرب که شد نماز جلا بخوانید، اگر در سفر جای مناسب نداره نماز ما قضا شد، نه خیر، نماز مغرب یک ساعت وقت داره. نماز مغرب هم از زمان غروب خورشید اذان مغرب تا یک ساعت وقتش باقی است، حداقل یک ساعت وقت داره و بنابر این گونه ضرورت مهمی که مسئله یک فرض برای مسلمین حل میشه و مردم شاید هر کجا جاهای دیگه بیشتر از ما سوال میکنند که ما شما کنار ساحلیم و عایقی حائلی بین ما شما و بین به اصطلاح کوه بلندی چیزی وجود نداره. خیلی ها انتظار دارن تا غروب شد تلفن ها شروع می شود که ما دیده شد یا نه. ما میگیم بابا شما یه نیم ساعتی صبر کنید کسانی که دیدن تا به ما برسن شهادت بدن تا ما به شما اعلام کنید. ولی ماشاءالله اینقدر عجولند یا بگیم که عاشق ماه رمضان هست که هنوز ما نماز مغرب تمام نکردیم تلفن ها شروع می شود و تا مدت ها ادامه داره که رمضان یا رمضان نیست. گاهی من میگم که رمضان توی جیب من نیست که من به شما اجراه بدم. چشمه های شما بعد رمضان رو ببینن، هلال رمضان رو ببینن، پیش من گواهی بدن، شهادت بدن تا من حکم کنم که ماه رمضان شده یا نشده. به هر حال خداوند متعال در این امر هم به ما شما توفیق جدیت و تلاش و رویت برای رویت هلال تلاش کردن عنایت کند که جهت رفع این مشکل مذهبی و دینی برای سطح کشور تلاش بکنیم انشاءالله. برای همه مسلمین خدا من توفیقات خود را شامل حال من و شما در تمام زمین های خیر بفرماید. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ماه مبارك رمضان إن شاء الله وقت نماز عشاء فقط تغییر میکنه که یک ربع نه نماز عشاء شروع خواهد شد، اما نماز صبح بالعکس زودتر خوانده میشه از موعد فعلی که 5:10 یا 5:15. همچنان که من قبلا گفتم اگر ما شما سحری را زود بخوریم بخوابیم چه بسا که از نماز جماعت صبح بمانیم یا نماز ما قضا بشه خواب ما ببره. معمول اینه که در آخرهای وقت شرعی که جدولش تقسیم شده یا تقسیم خواهد شد و تهیه شده است اونجا که نوشته است مثلا فلان روز اول روز دوم انتهای سحری چه وقتی است، شما صبر کنید 10 دقیقه قبل از این وقت انتهای سحری خود را از خوردن سحری فارغ کنید و این فاصله 1 ربع 20 دقیقه که میمانه نخوابید به عبادتی، به استغفاری، به نفلی، نوافلی مشغول باشید. از آن صبح که گفته شد وضو، برای وضو خود را آماده کنید و رهن سپار مسجد بشوید که بعد از اذان و ادای سنت ها نماز فجر به خاطر مصلحت های شما زودتر آغاز خواهد شد که زود نخوابید که جماعت شما فوت نشود و نماز زودتر در وقت خودش خوانده میشه. ابتدای وقت که بعد از نماز کسانی که شب بیدار بودن اراده خوابی دارند بعد از نماز بخوابند تا اینکه قبل از نماز بخوابند که جماعتشان یا نمازشان از دست برود. انشاءالله که این امور را مراعات و مورد توجه قرار بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأزمان والأكوان، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين إلى كافة الجن والإنسان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه في كل محفل ومكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام. وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر، خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جنود الموحدين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من أرادنا وأراد ديننا ودنيانا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه واشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم بارك لنا فيما بقي من شهر شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. فروردگارا میں گناہانا مورد عفو قرار بدے. اے اللہ ای بندگی و طاعتا ہر چند کتے شان لائق انجام دے گا نبوت فضل کرم قبول بفرمائیں. اے اللہ میں طاعت و عبادات توفیقات روز افسون بفرمائیں، چو گناہ و معصیتا اے اللہ مرا اجتناب عطا بفرمائیں. خدایا میں ظاہر و باطن و قلبانا بوتی ذاتا متوجہ بفرمائیں. خداوتی بارگاہ قرب و نزدیکی مرا نصیب بفرمائیں. خدایا ماہ مبارک رمضان پر فیضیں لحظات از اول تا آخر مارا نصیب بفرمائیں، وہی ماہ استقبال کرنے گئے باشور شوق مارا توفیق عطا بفرمائیں. خدایا میں روزیانہ نمازانہ مارا قبول بفرمائیں، مارا اہل توفیقات قرار بدے. خدا تی توفیق خیر چما سلب مکان. اے خدا گناہانی طرفا مارا نفرت عطا بفرمائیں، وچو گناہ مارا دور بدار، مارا پاک سازی بفرمائیں. در یہ ماہ خود سازی و انسان سازی، ماہ نزول وحی قرآن، اے اللہ مارا جز انسان ہائے پاک مقدس و انسان ہائے پاک دامنو چہر گناہ دور و مجتنب قرار بدے. اے خدا کی رضا و رحمت شامل حال ماہ مارا قرار بدے. مارا میں محیط جامعہ، میں پدر و مادران مردہ و زندہ، میں فرزندانہ، میں اہل حقہ، میں مقتدیان و متعلقینہ، مارا حاضر و غائبی جمعیتہ، اے اللہ وہ تی فضل و رحمتہ شامل حال قرار بدے، وہ تی عنایات خاصے مارا مشمول قرار بدے، وہ تی فیض و برکات اے اللہ باران میں سرا نازل بفرمائیں، باران ہائے رحمت آتی ظاہری و باطنی میں سرا نازل بفرمائیں. خدایا خشکی سرزمینانہ سیراب بفرمائیں. فروردگارا میں رودخانه های خشک پر از آب زلال بفرمائید، باران رحمت میں سرا نازل بفرمائید، به میں اعمال سوء مارا گرفتار بفرمائید. اے خدا آچیزانی که موانیتی رحمت و باران آکاران مارا دست بردار بفرمائید، و مارا به صدقات و خیرات و ادای زکاتا که آیا بتعویق اندازو کا ماه ای باران های رحمت ای اللہ مارا زکاتانی که مانے باران تی مارا ادا کنگے توفیق عطا بفرمائیں، ہما اعمال خیر اکتی رحمتا جلب کنے مارا نصیب بفرمائیں. اے خدا میں مشکلانا حل کا، میں بیماریانا شفا بدے، میں بیمارانا آفیت لباس بپوشائیں، مریضان کے بران تقاضائیں دعا کنگ رو، جائن کے بران تقاضا کنگ رو درستانا شفا عاجل عطا بفرمائیں. اے اللہ بی اولادانا، اولادانا میں صالح بکا، بی اولادانا اولاد صالح عطا بکا، میں پیر و جوان و مردین و جرینانا اے اللہ عفت و عافیت عطا بفرمائیں. خدایا دم بخت رسیده جوانانا، پسر و دخترانا صالحی ازواج نصیب بفرمائیں. اے خدا بیکار و کسبانا کاسبی حلال بده، تنگ دستانا رزق فراخ عطا بفرمائیں، ظالمانی دستا چه مسلمانان مظلوم در تمام دنیا کو عطا بفرمائیں. اے خدا اسیران و زندانیان در بندا آزادی امکان فراهم بفرمائیں، میں مسئولینا توفیق خدمت برای جامعه اسلامی و رافت و رحمت اسلامی عطا بفرمائیں، مارا سر افراد و سرخرو سر بلندی مسلمان قرار بده. اے اللہ میں کشورا مملکتا استانا پر امن و امان قرار بده، چنا امنیہ اے اللہ مارا حفاظت بفرمائیں، چه مخدرات و منکرات و مسکرات میں جامعہ پاک سازی بفرمائیں. اے اللہ علم نافع فهم کامل مارا عطا بفرمائیں، و تی مغفرت لیل و نہارا میں نصیب بفرمائیں، مارا عمرہ دراز با صحت و عافیت و سلامتی عطا بفرمائیں، توفیق طاعتی عطا بفرمائیں، وقتی مارا چی دنیای برائے خدا میں خاتمہ یا و خیر بکا، شہادتین میں زبانہ نصرہ جاری بکا. اے اللہ میں جنگ و اختلافانا بسلو آشتی بے انجام، و اے اللہ میں اختلافاتا بے محبت تبدیل بفرمائیں، میں سینیانا آئینے با صفائی مودت و محبت قرار بدے. ہر خیر کی تو از آسمان به زمین نازل فرمان تھا، سعی رزق و سلامت و عافیت و تندرستی رافت و رحمت، اے اللہ بہترین بہرہ مارا رحمت کا. ہر شر کی تو نازل فرمان تھا، آئی از ما تمام مسلمین بر بگردین. اے اللہ میں مردگانا مورد عفو قرار بدے، بخصوص میں حقدار بدر مادر استاد مشایخ کی مردگا، میں حقدارانی و اہل احسان اہل مودت آیان کی زندگی، اے اللہ از میں اہل احسان ہمکاران در امور دین دنیا، میں محب دوستدار و کامران صحت و سلامت و عافیت توفیق طاعت زندگی برحمت بفرمائیں، عاقبت میں تمام امور بخیر بفرمائیں، میں وحدت برقرار و روز بروز بیشتر بفرمائیں، چه تفرق و تشدد و فراگندگی اے اللہ اختلاف ہمارا حفاظت کا. وصلی اللہ علی نبینا و مولانا محمد وعلی آله و صحبه اجمعین، آمین برحمتک یا رب.